Kontestacja. Startujemy kontestacja. Dzisiaj mamy wtorek, 18 października, godzina 21.01 i z tej strony mówi Kamil Cebulski. Jak zwykle co tydzień mamy gościa. Dzisiaj rozmawiamy z Antonim Jakubowskim. Cześć Antoni, słyszymy się? Cześć. Słyszę cię doskonale, Kamil. Bardzo się cieszę. Super, dzięki wielkie, że zgodziłeś się te kilka słów tutaj z nami zamienić. A powiem naszym słuchaczom, że zajmujesz się czymś no zupełnie niecodziennym, czyli no zaopatrujesz gabinety dentystyczne i tego typu rzeczy. Czy jesteś dostawcą niszowych rozwiązań? Kamil, posłuchaj, ja idąc na Politechnikę i kończąc Wydział Elektryczny Politechniki, nie przypuszczałem, że ja będę prowadził tego typu biznes, nazwijmy to tak. To po grzyba tam poszedłeś na Politechnikę? Na Politechnikę poszedłem, bo chciałem coś wiesz, chciałem robić wynalazki, wiesz, powiem ci szczerze. Ale nawet pewne tutaj, że tak powiem, miałem pewne drobne osiągnięcia, ale to jakoś stwierdziłem, że w ogóle w naszym kraju to w zasadzie to jest droga przez mękę, od razu ci powiem. I to w ogóle w tamtych czasach, oczywiście w socjalistycznych, nie wychodzi. I tak się złożyło, że no, to wszystko zmieniło się w momencie, kiedy ja wyjechałem do Berlina taką ciężarówką 3-tonową z moim kolegą. I tak się złożyło, że ja po prostu miałem na pokładzie materiały dentystyczne. I ten kolega zrezygnował i powiedział, wiesz co, zajmuj się tym sam, bo ja nie mam do tego głowy. I to od 89 roku ja się tym zajmuję do chwili obecnej. Ale i co? No, jechałeś no i to tak... do... Czekaj, bo nie mogę tego powiedzieć. Tak. Postanowiliście wyjechać do Berlina, jak był ten 89, za robotą. I jechałeś... Nie za robotą. Ten kolega miał nagrany transport towaru, ja nie wiedziałem jakiego, nie wiedziałem co i jak. Aha. Wsiedliśmy po prostu do samochodu. Oczywiście, jechaliście, się przejechać. Do Berlina, tam nie pamiętam jak to było, ale w każdym razie można było jechać na ten... Nie, czy ja miałem paszport ze stempelkiem, czy jak. Już dokładnie nie pamiętam, bo to było 22 lata temu. W każdym bądź razie ja przyjechałem z materiałami stomatologicznymi i ten kolega mówi, wiesz co, to ty to spróbuj sprzedać, a ja się wycofuję do innych biznesów i w zasadzie ja tak zacząłem, jak ja to sprzedałem, to potem zacząłem jeździć do tego, bo to poznałem takiego ciekawego człowieka nazwiskiem dr Ide. To jest taki troszkę Szwajcar, troszkę Niemiec, który jedną nogą jest w Szwajcarii, drugą nogą jest w Niemczech i wyobraź sobie, że po prostu on taka firma dr Ide, ja jego produkty zacząłem sprzedawać i to właściwie byłem co 2 tygodnie w Berlinie i tak się rozkręcało. Potem asortyment się firmy zwiększał. To był taki moment, że wszystkie firmy nieprawdopodobnie się rozwijały i moja tak samo. No oczywiście. No i tak to funkcjonuje do dzisiaj. No i to i gdyby mi ktoś powiedział, jak ja byłem piękny i młody, jak studiowałem, że ja będę się parał taką działalnością, to ja bym w to nigdy oczywiście nie uwierzył. To. Ale to rzeczywiście tak przez przypadek dostałeś firmę? Tak? Nie, no to ja wiesz, to było tak, że to jakieś pół roku to pracowałem tak zupełnie na wariackich papierach, jak to większość Polaków, umówmy się. Natomiast potem zgłosiłem działalność gospodarczą i jak zgłosiłem działalność gospodarczą, no to tak, wiesz, to jeszcze to była taka sytuacja, że moja żona była zdrowa, to wspólnie prowadziliśmy z moją żoną, a potem moja firma jest firmą rodzinną i tak, za ladą są dwie siostrzenice, jest trzech kierowców i teraz mam takiego Maćka, który jest takim, można powiedzieć, menedżerem od sprzedaży, próbuje nawiązać kontakty i to tak się układa. O. No i pięknie, ładna duża firma. Przez przypadek. Jakieś 2-3 miliony obrotu rocznego, to raczej bardzo, bardzo średnia firma, oceniam to. No średnia, ale podejrzewam, że każdy z naszych słuchaczy chciałby taką firmę mieć, bo nawet z takiej firmy można dobrze żyć, co? To znaczy tak, ja nie, Kamili, to znaczy tak, ja muszę być szczery, prawda, więc pierwszy okres był bardzo dobry, potem był dobry, potem był średni, a teraz się zaczyna coś takiego dziać, że koszty tak nieprawdopodobnie wzrosły, że ja zaczynam szukać różnych dróg wyjścia. Jedną z tych dróg wyjścia to jest implantologia, którą się angażuję bardzo, bardzo i bywałem i wiesz, i w Pekinie, w Szanghaju, tam w Tajpej, Hongkong, próbowałem nawiązać kontakty i importuję materiały, implanty z Korei na przykład. Próbowałem też z taką firmą produkty od takiego sympatycznego Chińczyka z Tajwanu, Shulonga też sprowadzać, natomiast ta współpraca się niezbyt ułożyła, natomiast próbuję różnych dróg. Tak samo taką drogą rozwoju jest sprzedaż internetowa. Też uruchamiam sprzedaż internetową, czyli to ten taki przyhamowanie chcę rozwiązać w ten sposób, że wkraczam w nowe dziedziny, które no, mogą tą firmę pchnąć do przodu. Oczywiście jeszcze cóż takiego w tym momencie, no tobie też zawdzięczam, że byłem na spotkaniu M jak M, czyli myśleć jak milionerzy i tam na stronie internetowej natrafiłem na taki film i Jana Fiora oraz na przykład profesora Andrzeja Bliklego, tak cukiernika, który jest informatykiem i który jest takim propagatorem metody TQM. I ja próbuję tą metodą TQM tutaj wesprzeć firmę i tak to wygląda. Okej, okay. To ja ci przerwę, bo mamy tak? Słuchaczkę. Becia do nas się dodzwoniła. Cześć, Becia. O, bardzo miło. Halo, Becia. Becia, ja cię podziwiam, bo ja oglądałem ciebie na takim krótkim filmiku bardzo ciekawym. No miałeś bardzo ciekawe koleje losu. Bardzo mnie wzruszyła twoja opowieść. Halo, Becia, jesteś tam? Bo ja chciałam powiedzieć, że się dodzwoniłam nie do tej audycji, co chciałam, bo mnie przyłączyło z odwyku do kontestacji. A ja się cieszę, że mogę z tobą porozmawiać. Ja właściwie nie wiem, co się u was dzieje, bo ja słucham odwyku, a nie kontestacji. Okej, okay, no to... Ej, ale z kim ja rozmawiam w ogóle? No, Kamil tutaj. Moje imię Antoni, bardzo mi miło z tobą rozmawiać. Jesteśmy teraz w audycji, którą prowadzi Kamil i opowiadamy o biznesie. Ja opowiadam o swojej małej, drobnej firmie. Powiedziałem Kamilowi, że to będzie antyaudycja, bo będzie prozaiczna, bo Kamil ma takich kolegów, którzy po prostu są szczyty biznesu. Ja powiedziałem Kamilowi wprost, że to ja nie jestem żadnym biznesmenem przez duże B. No i tak porozmawiajmy, bo tak jest jak jest, no. A jaki masz biznes, tak w skrócie? Posłuchaj, ja sprzedaję materiały stomatologiczne, czyli wiertełka. Wszystko, co używa stomatolog, to jest to u mnie... To koszmar. Wiem. Wszyscy mówią, koszmar, uciekają ode mnie. Ale ja co, tak, czekaj, ty tylko dostarczasz narzędzia dla kata, narzędzia, a nie... zbrodni, tak, narzędzia zbrodni dostarczam ja. Tak, Martin, zawsze dajesz wtedy na przykład takiego pana, który tylko woził Żydów do obozów. O, on tylko boskie. Woził. O, rany boskie, no wiesz co, ale dałaś. Ale dałaś ale popalić. Okej, Becia, to w takim razie trzymaj się. Ja przepraszam, że to... Nie, no... Okej, okay. No trzymaj się, fajnie. No to ja powiem, że możecie do nas dzwonić 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com i się do nas dodzwonicie, tak? I możecie zadawać pytania, bo dzisiaj będzie dużo o takich, no... Naprawdę, ja zazdroszczę, znaczy inaczej, jestem wielkim propagatorem takich nieciekawych biznesów, właśnie takie, jakie ty prowadzisz, tylko nieciekawy, to nie znaczy, że on nie jest ciekawy, bo jest o wiele ciekawszy, tylko dlatego, że to jest taki rodzaj biznesu, który, no, nie podąża za falą. Jak teraz jest fala zakładania portali społecznościowych, która już się osłabia. Kiedyś było fala zakładania ezinów w internecie. Kiedyś była fala, nie wiem, firm budowlanych. Kiedyś była fala... Po prostu są mody na niektóre biznesy. A twój jest naprawdę taki zupełnie nietypowy, niszowy strasznie. Nie myślałeś... Nie korciło cię kiedyś, żeby przejść na... jakąś, nie wiem, inną branżę. No teraz mówisz, że się przebranżawiasz, ale za tych lepszych czasów, no bo nie oszukujmy się, no nie wiem, czy to jest taka rozwojowa branża, czy to może Kamil, bardziej... Kamil, wiesz, jeżeli byś chciał, ja mogę porozmawiać z kolegami, którzy są ode mnie, bo ja mam sklep tutaj, firmę na ulicy Grenadierów w Warszawie, prawda? Ale ode mnie to jest 1000 metrów stąd, w prostej linii, jest firma, która się nazywa Coldental i ona jest numerem 1, ma największe obroty w Polsce. I to są moi koledzy. Jeden jest Jacek, a drugi jest Maciek. I jak ja byłem już, że tak powiem, właścicielem firmy, to oni byli pracownikami pewnej tam innej firmie. I teraz oni zrobili niesamowitą karierę, ponieważ oni jako pierwsi w Polsce zastosowali dowóz bezpośrednio do gabinetu. Na przykład dawniej to było tak, że klient musiał sobie przyjść, musiał sobie kupić, ewentualnie duże, bardzo duże firmy, jakieś kliniki, jakieś tam, ten zamawiały sobie w różnych dużych hurtowniach na przywóz, ale w zasadzie 90% to było, że po prostu ten, natomiast to się wszystko zmieniło gdzieś 10 lat temu i ci moi koledzy zrobili nieprawdopodobną furorę. Wyobraź sobie, że to było gdzieś chyba 12 czy 14 lat, jak ja byłem na największej takiej wystawie, jest CD, to jest największa wystawa międzynarodowa i ona była w Łodzi. Więc to były, wyobraź sobie, 4 hale i tam są same firmy się wystawiają stomatologiczne, prawda? To przed każdą z tych hal stała paleta, a na tej palecie były po prostu cała paleta pełna katalogów. I oni właściwie wyszli do klienta w ten sposób, że się nazywają Coldental, możesz zadzwonić, zamówić, a my ci ten towar wyślemy czy dostarczymy. I oni po prostu zrobili niesamowitą furorę, czyli oni powinni być w tej chwili w tej audycji i powinni powiedzieć, jak to się robi, żeby zrobić naprawdę duży biznes. Natomiast ja byłem takim człowiekiem, który się zadawalał po prostu tym, co jest, wiesz. No, firma rosła, te 10%, 15% rocznie, no... Daj Boże zdrowie, no funkcjonuje, jestem. Tylko że te niektóre firmy poszły nieprawdopodobnie w górę, ale muszę ci powiedzieć coś takiego, że ja miałem sklepik w pięknym miejscu, tam gdzie jest 5 pięter samych stomatologów, to miejsce się nazywa Centrum Stomatologii Nowy Zjazd 1. Ja tam miałem sklep jakieś 9 lat temu już wtedy, bo teraz już jestem w nowym miejscu na Grenadierów. Jestem tutaj od 9 lat, prawda? Ale jak ja przyszedłem, to powiedzieli mi tak: Antoni, ty w ciągu 3 miesięcy zbankrutujesz, ponieważ Coldental cię pożre. A była taka sytuacja, że Coldental mi płacił prowizję, żebym ja tutaj był. I to jest mój sukces, wiesz. O, taki, widzisz? O. To znaczy, nie rozumiem, a jaki ma interes w tym? A w taki interes, że ja od niego kupowałem materiał, on mówi, kupuj więcej, będziesz miał prowizję. No, to i właściwie, i właściwie widzisz, no to jest, bo niektórzy mi po prostu, wiesz, wróżyli katastrofę, jakieś czarnowictwo, natomiast ja funkcjonuję tutaj w miarę przyzwoicie, dobrze i jestem, wiesz, no mam, wynajmuję od prywatnego właściciela, tam to byłem, jak byłem po prostu, wiesz, w Centrum Stomatologii, to tam zawsze zależało od różnych humorów zarządu, dyrekcji i tak dalej, ja nigdy nie wiedziałem, co mnie po prostu może przykrego spotkać. A tutaj jest dobre, no, mam stosunki sprawa z właścicielem, prywatnym właścicielem i to funkcjonuje, wszystko jest naprawdę bez zarzutu i się cieszę. Okej, okay, a powiedz mi, czy ty, kiedy ty zrozumiałeś, że ty będziesz przedsiębiorcą? No bo w stronę naukową szedłeś, raczej się szykowałeś na etat. Posłuchaj, Kamil, to było tak, że to moim życiem wiesz, troszeczkę w moim życiu króluje pewien paradoks, wiesz, bo tak, jak ja skończyłem studia, to nagle się okazało, że mnie oferują pensję inżyniera, która jest, stanowi połowę tego, co zarabia na produkcji normalny robotnik. I mnie mu powiedziano tak, no wiesz, ale ty masz wyższą świadomość socjalistyczną. O Jezu, po studiach. Strasznie brzmi. Także wiesz, ja po prostu nie bardzo ten język potrafiłem zrozumieć i ja miałem troszkę rodziny za granicą i dzięki temu ja nauczyłem się niemieckiego i jeździłem do przyrodniego mojego brata i jak ja tam wiesz, pojechałem sobie popracować tam takim, pracowałem tam jako barman, można powiedzieć, w ten sposób i potrafiłem no tyle zarobić pieniędzy, że głównie chodziło mi o to, żeby moja córka Magda uczyła się na przykład angielskiego w przedszkolu, prawda? I właściwie mojej rodzinie nic nie brakowało, ale nie dlatego, że ja byłem inżynierem pracującym jako inżynier, tylko dlatego, że potrafiłem 2 miesiące wyjechać w roku za granicę i zarobić prawdziwe pieniądze. Ale tam zobaczyłem, że to troszeczkę wygląda inaczej, że trzeba, że jeżeli ktoś chce mieć więcej, to musi, że tak powiem, więcej włożyć własnej inwencji, własnego kapitału i jak przyszedł, i wiesz, potem to był rok 81. I jak był 81, drugi, to mnie stan wojenny zastał właściwie w Niemczech. Ja po prostu 9 miesięcy byłem w tym czasie w Niemczech. Tam zarabiałem pieniądze, akurat tak się złożyło. Czemu tam nie zostałeś? Nie, a właśnie, jak ja wracałem, to ja wracałem ciężarówką pełną mydełek, butów, pomarańczy, wszystkiego. I jak to była bardzo ciekawa historia, bo jak ja wracałem, to takie stały na rogatkach takie smutne mordy czekały na mnie w takich tych zielonych, kurczę, mundurach wojskowych. I ja mówię, co wy tu robicie? A oni wszyscy mówili, a człowieku, po cholerę żeś tu wrócił. Po jaką cholerę, ty nawet nie wiesz, co tu się dzieje. A ja mówię, masz mydełko, imię po prostu zostaw w spokoju, ja jadę do domu. No i tak dojechałem tą moją ciężarówką do domu. Jak ja dojechałem do domu, no to już byłem szczęśliwy, już byłem w rodzinie. Wtem, jak poszedłem do pracy, to znowu była ta szara rzeczywistość socjalistyczna. I ja mówię, no nie, to ja wolę zostać kierowcą ciężarówki i będę woził meble, wiesz? I jak ja pracowałem jako ten, z tego zrobiłem taki meblowóz, nazwijmy to, i 10 razy na przykład zarabiałem tyle, co inżynier. Czyli same paradoksy życiowe, wyobraź sobie, Kamil. I potem, jak ja byłem tym takim dowożącym meble, różne usługi, to w pewnym momencie się stało, zastał mnie rok 89. No i pojechałeś do Niemiec. I się tak dzieje, że się dzieje, że jestem takim biznesmenem dentystycznym. No i to tak. No i popatrz, człowiek sobie planuje całe życie, idzie na studia, wybiera liceum i tak dalej, a tutaj na przykład przypadek się gdzieś pojedzie i się biznes życia znajdzie. Stęcze, wiesz, pewne książki wywarły. Jest taka książka, tylko nie pamiętam rosyjskiego autora, Algorytm wynalazku. I zawsze, wiesz, we wszystkim widzę jakieś po prostu szukam innych rozwiązań i to mi pomaga. Na przykład teraz się zajmuję takimi ciekawymi rzeczami z implantologii i pewne rzeczy, myślenie techniczne pomaga. Techniczne pomaga i ja zauważyłem, że ja mogę być partnerem dla lekarzy i spotykam ciekawych lekarzy. Na przykład jest taki doktor Kamil Indyk, z którym nawiązuje kontakt i lekarze myślą zupełnie inaczej niż technicy inżynierowie. A dlatego z Kamilem Indykiem, który jest lekarzem i też implantuje, nawiązuje taki dobry kontakt, gdzie się bardzo dobrze rozumiemy, tylko dlatego, że on, potem mi powiedziała taka jedna lekarka, mówi, panie Antoni, pan z nim nawiąże bardzo dobry kontakt i będziecie się na tych falach pracować i rozumieć, ponieważ Kamil był modelarzem. I to jest lekarz, który był modelarzem i my na przykład opracowujemy różne ciekawe techniki, No ale to już w to musiałbym wchodzić. Jasna to są sprawa. Wycisków alginatowy, które mogą być dokładniejsze niż tradycyjne. Także zajmuję się, pomimo że jestem handlarzem materiałów stomatologicznych, zajmuję się różnymi ciekawymi metodami w stomatologii, bym powiedział. Czyli jednak działa, że jako naukowiec. Tak, to znaczy mam taką metodę opracowania bardzo dokładnych wycisków z materiału pogardzanego, jakim jest materiał alginatowy, bo tutaj ludzie nie bardzo, którzy słuchają, to wiedzą, o czym ja mówię. To są dwie metody, ale można z materiału dosyć takiego mało ciekawego uzyskać bardzo dobre rezultaty, ale który jest tańszy, bo ja mam jeszcze jedną misję, wiesz, Kamil. Mhm. Misja polega na tym, że ja bym chciał, żeby ludzie mieli implanty nie po 5000, tylko po 1500. I to jest metoda, którą można zrealizować. Ja trafiłem w końcu na taką firmę, która jest skłonna ze mną współpracować. Ja sprzedaję implanty w cenie po 250 zł, gdzie na przykład w takiej nie najwyższej półki, ale górnej półki to kosztują 1000 zł. Czyli już ten lekarz, kosztuje go ten implant zdecydowanie taniej. Natomiast ja opracowałem taką metodę, że zamiast wykonywać drogą technologię, jaką jest na przykład napalanie porcelany, to można, jaką jest, jeszcze inne są takie metody, i można po prostu to robić kompozytem wzmacnianym włóknem szklanym. I ja na przykład mam swojego pomysłu. Wymyśliłeś dwa mosty. Zęby z włókna szklanego? Tak, to znaczy robisz. Ja mam na przykład, mnie kolega taki implantolog, bo ja organizuję też szkolenia dla implantologów, gdzie ja byłem takim po prostu, ponieważ miałem tam tak zwane braki skrzydłowe, to też mówię, operuję pewnymi tymi takimi fachowymi określeniami. Natomiast ja mam z jednej strony wkręcone dwa implanty i z drugiej dwa implanty. Natomiast jak mi ten kolega implantolog wkręcił te dwa implanty, to ja powiedziałem, to jest z kolei Łukasz Pałka. Ja mówię, Łukasz, to ja sobie to zrobię z protetykiem, ja mu powiem, jak on ma to mi zrobić i nie będzie metoda klasyczna za pomocą metal na porcelanie, tylko ja to zrobię z włókna szklanego i z materiału Boston. Wiesz, to jest taki materiał kompozytowy, który jest używany w protetyce. I ja to mam już 3 lata i jak ja mówię tym bardzo mądrym ludziom, mam kontakt z wykładowca, na przykład taki jest Rysio Majkowski, to jest wykładowcą na Akademii Medycznej, to on mi mówi, Antoni, to jest niemożliwe. No to ja mu otwieram paszę, mówię, no zobacz, 2-3 lata gryzę, wszystko jest w porządku. No i to są takie różne ciekawe niuanse, wiesz? No i dzięki temu wymyśliłeś sposób, żeby robić tanie zęby. To znaczy, to jest taka moja misja. Chciałbym, żeby to nie było takie, wiesz, bardzo drogie. To jest takie wysublimowane pogoda dla bogaczy, tylko żeby to było dostępne dla takiego emeryta, który ma 2-2,5-3 tysiące na miesiąc i żeby mógł sobie na coś takiego pozwolić. Czy mi się to uda? Nie wiem. Ja na razie kroczę tą drogą, wiesz, Kamil. O. Czyli badania trwają i musisz dużo jeść, żeby badać. To znaczy, normalnie ja wszystko jest w porządku. Natomiast jeszcze muszę ci powiedzieć jedną rzecz, wiesz, jak już jestem przy głosie, to posłuchaj, ja kiedyś wymyśliłem taki kalkulator VAT-u, wiesz, i to jest... VAT-u nie da się policzyć, to jest, wiesz, to znaczy, jedna to znaczy, z niewielu stałych, która się nie da policzyć. Posłuchaj, ja spotkałem takiego kolegę, który już jest świętej pamięci, to Jacek Karpiński. Nie wiem, czy się obiło o uszy takie nazwisko. Nie. To był twórca pierwszego komputera K202. A, to już kojarzę. I ja spotkałem, to go spotkałem, spotkałem na takim przyjęciu, bo ja kiedyś tam, raz byłem w życiu partyjnym, wiesz? O, wow. raz w życiu byłem, zapisałem się do partii Ruch 100, wiesz? A co to była za partia? Tak, była taka partia Czesława Bieleckiego, wiesz? Aha. I tam poznałem na przykład takiego kolegę Pawła Poncyliusza też. Jak był młody i zdolny, jak zaczynali. No i tak po prostu byłem tam przez 2 lata, byłem może półtora osobą partyjną. I tam nawet sam powiedzmy, mówię, dobra, 100 ja płacę, bo ja się pod tym podpisuję, bo ja bym chciał takiego kraju, żeby w takim kraju to, żeby było normalnie, to znaczy... Wiesz, no, obywatel może wiele rzeczy, no, nie musi się deklarować tu czy tam. Robi co do niego należy i żeby mu państwo nie narzucało, co ma być, a co ma nie być, wiesz? I to była taka partia konserwatywno-liberalna. No, no to i wiemy, przecież tak jest. I mi się to podobało i ja tam spotkałem na takim przyjęciu właśnie Jacka Karpińskiego, wiesz? I to był ciekawy facet. Ja wtedy miałem 50, a on miał 70 i mówi: Jacek, skąd ty bierzesz tyle energii, że ty tyle tak bucha z ciebie cała energia? No on mi powiedział, ale to nie na antenę. No w każdym razie ja ci powiem po audycji, dlaczego on był taki aktywny. I ja powiedziałem: Jacek, ja mam taki pomysł pod tytułem kalkulator VAT-u. Polega to na tym, że mnóstwo ludzi na przykład wypełnia rachunki VAT-u i to jest, problem polega na tym, że na przykład wypełniasz taką fakturę VAT-u ręcznie, wiesz, że na przykład pomylisz się na przykład w pozycji numer 4 i musisz wszystko robić od początku. I ja mówię, ja ci powiem, jak to ma wyglądać i spróbujmy wspólnie coś zrobić razem, wiesz? Ja nawet mam ten model tego kalkulatora VAT-u. No i to chodziło i to oczywiście umarło. To znaczy to działało, wiesz? To znaczy na przykład robiłeś pozycję 1, sprzedajesz na przykład coś tam. Pozycja numer 1, pozycja numer 2, wszystko były, wszystkie stawki VAT-u były, wszystko to działało. Nawet pomyliłeś się w 10 pozycji, to mogłeś ją poprawić i ten kalkulator ci to wszystko przeliczał, wiesz? I to było potrzebne, wiesz? To mogło być sprzedawane, ale no mnie to kosztowało w tamtych czasach, ja mogłem sobie kupić punto, wiesz? Bo punto kosztowało tam 30 tysięcy złotych tam w okolicach roku 2000 i ja po prostu utopiłem te pieniądze. No i to się tak nie udało z różnych względów. Okazało się, że komponenty, które były droższe, to by z tym rynkiem, uruchomienie produkcji, to przekraczało moje możliwości finansowe. Jacek to tylko dawał, że tak powiem, takie know-how, tą wiedzę taką informatyczną, komputerową, bo to był właściwie opracowane na mikroprocesorze, który on tam odpowiednio to oprogramował. Natomiast idea była ode mnie i to funkcjonowało i to nawet działało. No ale okazało się, że skończyło się jak skończyło, po prostu finansowo ja nie wytrzymałem. Jacek w ogóle tylko chciał raczej to oferować wiedzę, a ja byłem na to za krótki. I to tak wyszło, jak wyszło. No czyli różne takie zboczenia, nazwijmy. Okej, moi drodzy, słuchajcie kontestacji, dochodzimy do połowy audycji. Jeżeli macie jakieś pytania lub sugestie, śmiało dzwońcie 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie, tak, dokładnie. A dzisiaj rozmawiamy z Antonim Jakubowskim, który dostarcza narzędzia zbrodni dentystom. O, jak to nasza kochana Becia powiedziała. Czujesz się trochę jak kat? Trochę? Nie, jak dobroczyńca. Dobroczyńca, no jak tak. Jak dobroczyńca ludzkości. Dlatego, że to jest potrzebne. No. Ale rzeczywiście. Umówmy się. Oczywiście, że tak, ale wiertła też dostarczasz do borowania? Tak, wiertła. Posłuchaj, ja mam cały pakiet wiertła. Od takich, posłuchaj, są wiertła na tak zwaną turbinę, co tak robi, to się nazywa turbina. A to, co robi tak, to się nazywa kątnica mikrosilnikowa. A jest jeszcze coś takiego, co się nazywa prostnica. I są takie, tak na prostnice to są jeszcze, są takie narzędzia jak jak wiertła protetyczne. I są różne jeszcze tam wersji stalowej, wersji węglikowej. No to jest cała gama tego. To jest cała gama. Posłuchaj, ja mam około 20 tysięcy pozycji w komputerze. No jasna sprawa, i ja muszę to wiedzieć, gdzie to jest na półce. Ja muszę wiedzieć, gdzie to jest na półce. I ja muszę wiedzieć, gdzie to jest w komputerze, wiesz. I to u mnie ludzie. No niestety, to takie czasy, moje, że trzeba wiedzieć, gdzie to w komputerze. To najgorzej także, wiedzieć. Także to nie jest taka prosta sprawa, to nie jest prosta zabawa, wiesz. No i to się zmienia, wiesz, bo w tym, wiesz, jak 10 lat temu inne były materiały, inne narzędzia, technika idzie, także wiesz, no. I wiesz, no jest coś takiego, radiowizjografia. To też cała gama do radiowizjografii są, do rentgenów, różne materiały. A także to wszystko jest w użytku i to się zmienia się dynamicznie, no i to trzeba nad tym nadążać, wiesz. No. A powiedz mi, jak to jest z młodymi ludźmi w twojej branży, bo na pewno znasz, branża nie jest ciekawa i mi się wydaje, że raczej młodzi ludzie nie bardzo się garną do takiej branży. Widzisz, młodzi ludzie wolą iść do takiej firmy jak Coldental, numer jeden, dlatego że oni się specjalizują. Ale to do korporacji, tak, na przykład on mówi tak, ja jestem na przykład przedstawicielem handlowym i on się tylko tym zajmuje, wiesz. No na tak, przykład, ale to wiesz, to my nie mówimy o ludziach, tylko mówimy o pracownikach, tak? My tutaj o przedsiębiorcach rozmawiajmy. Z tej strony popatrzmy. Widzisz, ja widzę, że niektórzy się zajmują jakimiś określonymi tematami i na przykład pojawiają się młodzi ludzie, którzy na przykład... jest taka firma, która obserwuje ich z Krakowa. Nawiązali kontakty z firmą z Korei i sprzedają radiowizjografię. To jest coś takiego, że mała dawka jest promieniowania i możesz sobie całą, to wszystko, co robi rentgen, to możesz po prostu uzyskać za pomocą takiego czujnika radiowizjografii i masz na bieżąco sytuację, masz na przykład sytuację leczenia kanałowego i tam, jeżeli ktoś ma taką radiowizjografię, to ci krzywdy nie zrobi, ponieważ on wie, jak daleko jest coś takiego jak apex, czyli ten wierzchołek korzenia, i on to, co robi, to jest wszystko pod doskonałą kontrolą. Czyli taki rentgen na żywo. Tak, i to są takie różne ciekawe rozwiązania, które już są. Kiedyś wiesz, to wiesz. I co ci powiem ci jedną rzecz, Kamil, że stomatologia to jest taka dziedzina medycyny, którą państwo nie wspierało w żaden sposób. I ona się najlepiej rozwinęła. Tak. Natomiast wszystko, co jest wspomagane przez państwo, to umiera. I to jest ciekawostką. No nie, to jest normalne. Posłuchaj, jak ja zaczynałem, to były dwa sklepy w Warszawie. Jeden sklep to była tak zwana Baba Jaga na Wilczej, a drugi sklep to był Cezar, wiesz. I jeden ten był państwowy taki moloch, I ja w zasadzie to byłem takim młodym wilczkiem na tym rynku, to w zasadzie pojawiło się moja... I ci koledzy to się wykruszają. Wiesz, jak ja rozmawiam z tymi, co się zaczęli, to jest taki jest Wojtek Żurawiński, który już się praktycznie chyba całkowicie zwinął. Tam paru ludzi, którzy tego... To w zasadzie dominują duże firmy, które weszły sporym kapitałem i z pomysłami. No ja mi tych pomysłów, od razu powiem szczerze, mi zabrakło. I tak się Czyli jakoś co, osiadłem na laurach. I to co ci powiem jeszcze, wiesz, że na przykład jest taki kolega Sławek, ale zapomniałem, on ma takie nazwisko niepolskie. On się zajmuje taką freedomią. Sławek. Buturi, tak? Tak jest. Ja z nim rozmawiałem, bo on miał taką piękną, że tak powiem, tą swoją opowieść u ciebie na MJM. I jak ja to wysłuchałem, te jego opowieści, to on zwraca uwagę, że w tym biznesie to trzeba zawsze widzieć cel 10 lat do przodu. Natomiast skoro wszystko szło dobrze, to ja nie widziałem powodu, żeby robić jakieś nerwowe ruchy. Natomiast koledzy zrobili takie ruchy, poszli na całość i tutaj no, osiągnęli duży, duży sukces. Ale czy... I gdybym ja po prostu wtedy bardziej widział tą przyszłość i bardziej inwestował w różne przedsięwzięcia, to na pewno ta moja firma wyglądałaby inaczej niż teraz. Ale oczywiście, że tak, ale słuchaj, to tylko potwierdza to, co ja mówię, że młodzi ludzie, młodzi przedsiębiorcy, nie młodzi ludzie, bo to inna kategoria, w ogóle, no nie widzą w takich nieciekawych niszach szansy dla siebie, bo sam powiedziałeś, że ten rynek się korporacjuje, czyli tak. Sami duzi gracze są, a przecież wiemy, że na normalnym rynku korporacje nie mają prawa bytu de facto, bo są za drogie w utrzymaniu, tak? Gdyby rzeczywiście chcieli ludzie działać w takich branżach, no to byłby rynek złożony z 1000 małych firm, tak? A skoro nie ma dopływu nowych ludzi, no to rosną korporacje, tak? Są nowe przedsięwzięcia niektórych ludzi, ale oni się skupiają na jakichś niszach. Tak jak ja ci powiedziałem, tutaj radiowizjografia, gdzie indziej jest jakiś temat, który zostaje ruszony i ktoś wchodzi na rynek z jakimś tematem i próbuje. To są takie jaskółki, ale kontrola głównie jest, tak jak ja zauważyłem, że te firmy, które urosły, to one trzymają zazdrośnie ten swój parytet, ten podział rynku i tutaj naprawdę, tak jak mnie było stosunkowo bardzo łatwo w tym 89, to ludziom, którzy by teraz chcieli wystartować, to byłoby bardzo, bardzo ciężko, wiesz? Od razu ci powiem szczerze. W tej mojej branży, w mojej dziedzinie. To nie jest branża dla młodych? To ja powiem ci tak. Dla nowych, może nie młodych, dla nowych. Niektórzy ludzie oderwali się od takiej firmy matki, na przykład jest taka firma Marodent i paru ludzi się oderwało, próbowało robić to samemu, no i tak jak szybko zaczęło, tak szybko skończyło, wiesz? Także ludzie wykruszyli się, nie dali rady. Jest tak, jak jest. No. Ale co, to przeważnie tak jest, no bo ludzie, którzy się znają na przykład na jakichś technicznych sprawach, ale sobie myślą, no dlaczego ten właściciel firmy zarabia takie duże pieniądze, bo myślą, że są jemu równi, a nagle idą na swoje, a tu się okazuje, że są za głupi, tak? I już no, wiedzą, dlaczego ten właściciel korporacji Kamil, zarabia pieniądze. Kamil, jeszcze powiem ci jedną rzecz. Wiesz, ludzie myślą, w Polsce jest to prawie, że dopuszczalne, chociaż jest nielegalne, ale jest dopuszczalne. Ludzie robią tak, że kradną ci na przykład w firmie bazę danych, zakładają firmę i myślą, że oblatując tych klientów, nawiązując kontakty, mogą osiągnąć sukces. I ja znam na przykład taką firmę w ortodoncji, która to tak zrobiła i ona funkcjonuje i dobrze funkcjonuje, ale to jest tak na 10 przypadków jest 9, kończy się katastrofą. Natomiast w Ameryce, to by ci powiedział na przykład Jan Fior, że jeżeli by ktoś tak zrobił, to by się naraził na skutki prawne i by bardzo, tak jak szybko by zaczął, tak szybko by się dla niego to przykro skończyło, bo to jest coś, co się nazywa taką nieuczciwą konkurencją. Zgadza się. No ale to też... Także jeszcze jest taki element tych nowych zdolnych wilczków młodych, które chcą zdobyć świat, no ale to tak wygląda też. I iść na łatwiznę, zamiast budować relacje z tymi klientami, no to tak myślą, że klienci to są tacy, że tylko za ceną. A to okazuje się, że nie do końca. Nawet u nas w Jędrzejowie był właśnie taki przypadek, o którym opowiadasz. Powstała taka firma, która robiła to samo, co wcześniej człowiek pracował. No, człowiek się dorobił ładnych pieniędzy, wyremontował firmę, kupił sobie super fajny motor i odcięło mu głowę, jak wpadł motorem w słupa. Ojej. No, ojej. Sprawiedliwość jest, tak? Ojej, ojej. Wiesz, niekiedy, niekiedy w mojej branży to jest taki jeden człowiek, który zrobił nieprawdopodobną karierę. Sprzedawał unity stomatologiczne, na których podobno siedział papież, więc to była niesamowita. No i zrobił karierę, sprzedawał te unity stomatologiczne. To jest to, co siadasz i to całe oprzyrządowanie, to się nazywa unity stomatologiczne. No i miał wypadek samolotowy, też bardzo duży sukces, ale potem niestety kupił sobie samolot. No ja się pytam tam tych ludzi, czy on jeszcze żyje, okazuje się, że żyje. No ale, ale już jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo tak cieniutko. No, ale to przez jakiś czas to był jak warzywo, wiesz, to niestety. Okej, okay. Becia do nas wróciła. Cześć, Beciu. Tym razem świadomie przyłączyłam się i słucham. Ja mam takie pytanie już stricte dentystów, tutaj też na czacie się ten temat rozwiązał, może ktoś będzie znał odpowiedź, że u państwowego dentysty zawsze boli bardziej. Ja bym chciała wiedzieć, czy to jest kwestia sprzętu, czyli że oni już tym grają i kupują taki najtańszy albo mają już bardzo stary sprzęt, czy to jest już kwestia podejścia dentysty? To znaczy ból to jest sprawa znieczulenia, więc jeżeli lekarz stosuje prawidłowe znieczulenie, to nie powinno boleć. Oczywiście tutaj należy wyważyć, tak jak dlatego lekarz głównie prywatny, to się pyta, czy serce zdrowe, czy nie ma jakichś uczuleń na taki czy inny preparat i tego, ale gdy jest w porządku, gdy jest prawidłowa dawka, to ten ból jest praktycznie zerowy. Także to nie jest, że to boli. Ale może chcą oszczędzać. Bo jest wiertarka boli, tylko to jest po prostu coś, jest chyba ten lekarz nie zastosował właściwej dawki znieczulenia. Ale Antoni, poczekaj, jeżeli w państwowych szpitalach pracują tacy lekarze, którzy by się nie utrzymali na normalnym rynku, bo nikt by do nich nie przyszedł i nie zapłacił takich pieniędzy. Dlatego tam przychodzą ludzie, którzy no nie mają pieniędzy, więc muszą korzystać z dziadowskich usług, tak? No więc wiesz, to jest taka trochę do dupy. Tak, ale tak mi się przynajmniej wydaje. W państwowych na przykład właśnie przychodniach takich to się używa sprzętu na takim samym poziomie co w prywatnych? Na ogół w takich renomowanych gabinetach to jest i lepszy sprzęt, lepsza jest obsługa. W ogóle w prywatnym to jest coś takiego, że jest odpowiedzialność większa, bo taki wymiar sprawiedliwości to bardziej dopadnie prywatnego niż na przykład państwowy szpital, no bo kogo tam oskubać, prawda? Także lekarze też, ja bywam na takich szkoleniach i oni się też pytają, dlaczego oni wielokrotnie płacą ubezpieczenie, bo on mówi tak, dlaczego klinika płaci ubezpieczenie, żeby się uchronić, żeby mieć tą jakąś ochronę, prawda? Natomiast ja jestem samozatrudniony, który pracuje w tej klinice i muszę też zapłacić ubezpieczenie, czyli to jest zdublowane. No okazuje się, że to jest, tak działa prawo, że czy się komuś to podoba, czy nie, no trzeba zapłacić podwójnie. Także, ale pomimo, że się płaci te ubezpieczenia, to w prywatnych tych gabinetach jest bezpieczniej, bo taki lekarz wie, że musi stosować procedury bardzo ściśle, bo to może go drogo kosztować. A w państwowych no to jest zawsze to niedofinansowanie, zawsze jest bieda, zawsze jest ta krótka kołderka, no i są różne takie sytuacje, no mniej ciekawe. Poza tym jest wolny rynek i idziesz do prywatnego, to siadasz na fotel, do widzenia, natomiast idziesz do państwowego, to łaska wielka, proszę przyjść za miesiąc, wiesz, no to taka jest rzeczywistość. A jeszcze mam takie jedno pytanie, czy taki sprzęt, bo wiadomo, że wiertła to się zużywają, ale te wszystkie takie stojaki, różne lampy i tak dalej, to ma jakiś okres ważności taki, że trzeba to zmieniać? Tak, na przykład żarówkę to się wymienia w na przykład takiej lampie utwardzającej. To wszystko podlega zużyciu, niewątpliwie. No, na przykład wiertło, to zamiast, jeżeli jest zużyte, to ono grzeje. Wtedy jest niebezpieczeństwo przegrzania tkanki kostnej i wtedy jest niedobrze. Takie wiertło, jeżeli już jest po prostu zdarte, zużyte, to powinno być wyrzucone. No, jak nie ma pieniędzy, prywatny lekarz to sobie na to nie pozwoli, bo jeżeli on jakoś wyrządzi krzywdę temu pacjentowi, to wtedy no, łatwo można mu udowodnić winę. I to no, w tej chwili poziom takiej odpowiedzialności lekarskiej wzrósł nieprawdopodobnie. To, co było kiedyś, jak ja 22 lata zaczynałem, to były dwa różne światy. No teraz jest większa konkurencja, więc trzeba bardziej starać, nie? Konkurencja jest nieprawdopodobna, tych gabinetów jest, jak rośnie, jak grzyby po deszczu wyrastają, także no, każdy chce, że tak powiem. No, ale mnie powiedziała jedna lekarka, że się, wie pan co, dziwne, bo kiedyś czegoś takiego nie było, ale mówi tak. Mówi, ja to się spotkałam w branży samochodowej. Przyjeżdżam samochodem i taki majster mówi, a kto pani ten samochód tak spieprzył? Ale to nie do pomyślenia jest, żeby to w branży stomatologicznej, a już się pojawia coś takiego, a kto pani te zęby tak spieprzył? No i to jest właśnie, jest już do tego stopnia dochodzi. Także ta konkurencja działa no, w takich postaciach, że naprawdę to jest dziwne, dziwaczne nawet. No ale to chyba jest dobrze dla pacjenta, nie? To jest tak, że ten mechanik wcale nie jest lepszy od tamtego poprzedniego, tylko on chce po prostu więcej zarobić. On chce więcej zarobić i on szuka dziury w całym i on niby on jest taki lepszy i to nie należy się, jeżeli ja przyjeżdżam do samochodem i wiem, że mam zaufanie do tamtego, to wtedy to różnie bywa. To czasami jest tak, że chodzi o to, żeby tego takimi różnymi czasami nieuczciwymi trikami pozyskać klienta, ale w przypadku zdrowia to kiedyś było niedopuszczalne. Bo nawet lekarz krył bardziej niż raczej chciał pogrążyć. Ale to zazwyczaj widać, czy jest jakiś cwaniak taki i on tylko próbuje sobie klientów narobić, czy po prostu mówi szczerze, nie? Że ząb jest spieprzony, no bo ktoś go spieprzył wcześniej i on go musi teraz naprawić i będzie to co prawda kosztowało 3 razy tyle, no bo on musi na nowo ten ząb zrobić od podstaw, tak? Becia, posłuchaj, ja ci powiem tak, ja miałem leczenie kanałowe i po tym leczeniu kanałowym ząb mi się zaczął ruszać, wiesz? Natomiast ja poszedłem do zaprzyjaźnionej takiej lekarki i ona mi chciała wyrzucić 4 zęby, bo chciała po prostu zrobić szkielet, wiesz, to znaczy taką małą proteskę. Natomiast ja jestem, wiesz, akurat tak się składa, że ja jestem w tym temacie stomatologicznym i ja powiedziałem nie, jest coś takiego jak taśma z włókna szklanego, są takie materiały, ja takie szkolenia na tak zwane szyny z włókna szklanego prowadziłem. I ja po prostu wiem, jak to się robi. I była taka sytuacja, że ja powiedziałem, pani doktor, ja nie zejdę z tego płotela, tylko pani mi to zrobi. Ja jej przyniosłem ze sklepu mój materiał i te wszystkie preparaty i ona po prostu, no chcąc, nie chcąc, no to była taka wymiana mniej więcej dosyć ostra. I po prostu ja do tej pory, tą szynę mam do tej pory, bo to było jakieś 3 lata temu, ja nie mam żadnych, że tak powiem, protez, tylko jak ryzę tymi zębami, które tam miałem 4 lata temu, się nic nie dzieje, czyli widzisz. Natomiast ja kiedyś rozmawiałem z takim moim kolegą, mówiłem poprzednio takim kolegą Kamilem Indykiem i mówię, posłuchaj, no, powiedz mi, o co tutaj chodzi? A on mówi, no wiesz, Kamil, on mówi, Antoni, to jest tak, że lekarz ma dom w kredycie hipotecznym. Samochód ma przyzwoity. Rodzinę ma na odpowiednim poziomie. Musi się pokazać i być tu i tam, gdzieś na zagranicą, na plaży, prawda? I to kosztuje, no więc no tutaj wchodzi w ten, w tą dziedzinę wchodzi normalny ciśnienie. Rachunek, że tak powiem, gospodarczy. I niekoniecznie jest tak, że chodzi o to, żeby tego pacjenta wyleczyć, wiesz. No, chodzi o to, żeby leczyć. Zarobić pieniądze, wiesz. O, czasami. Ja nie mówię, że to tak jest zawsze i wszędzie, ale bywa. Od razu powiem szczerze. Znaczy, ja chodzę prywatnie do jednej kliniki i ja tam różnych dentystów miałam, nie? Ale ostatnio mi się trafił taki bardzo młody chłopak, który jest super. Ja chodzę, nie wiem, tam raz na 4 lata, ale jak byłam ostatnio, to właśnie był ten młody chłopak i uważam, że on był najlepszy z nich wszystkich, bo był taki najbardziej szczery i w ogóle wszystko mi powiedział, co i jak i od razu ile to będzie kosztowało i tak dalej, i tak dalej. I ja go polubiłam najbardziej. I polubiłam go najbardziej właśnie przez to, że on był taki szczery i widać było, że on nie cwaniakuje i nie kantuje, bo on był jeszcze młody, widać jeszcze niewyrobiony. I tak dalej. Naprawdę super, super. Ale to zawsze tak jest, że młodzi, tacy świeży ludzie zawsze najbardziej przykładają. No przecież to jest normalne. Albo najbardziej się boją, więc jeszcze nie szaleją za bardzo. No. Posłuchaj, ja mam takie wspaniałe lekarki, które pracują, wiesz, w Centrum Zdrowia Dziecka, wiesz. I naprawdę jak ja z nimi rozmawiam, to widzę, że to są kobiety z pasją, które w zasadzie pracują nie dla pieniędzy, tylko po prostu, żeby tą nieść, tą po prostu pomoc temu małemu dziecku. No to są takie sytuacje, no ale to są no różnie bywa, różnie to wygląda, natomiast życie jest życiem. Także to samo życie, no. Dokładnie. Znaczy ja uważam, że są różne profesje lekarzy i jak ktoś jest onkologiem, to ja wątpię, żeby on to robił dla pieniędzy, jako onkolog, bo to jest straszny zawód. Już stomatolog to jest o wiele przyjemniejszy zawód, więc to już sobie można wykonywać tylko i wyłącznie dla pieniędzy, nie? Ale już być onkologiem to jest straszne. Znaczy, wiesz, jak ktoś idzie na taką specjalizację, to wiesz, to z góry wie, ile będzie zarabiał i to tak raczej, no, czy ja wiem, czy to tak... No właśnie. To jak ktoś idzie na przykład na socjologię, no to czy na statystykę, na studia, no to z góry wie, ile będzie zarabiał, tak, że mu będzie źle w życiu. No, przecież to jest... I że będzie miał nudny zawód. Dokładnie. Okej, dzięki Becia za telefony. No, to pozdrawiam wszystkich, pa. Trzymajcie się, hej. Zostało 8 minut, więc możecie nas dzwonić 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. A ja się ciebie teraz zapytam, na co najbardziej lekarze stomatolodzy narzekają? Twoi klienci, na co najbardziej narzekają? Żebym ja mógł znaleźć niszę i im to dostarczyć, o to mi chodzi. W tym sensie, bo narzekają, że za mało zarabiają. To najbardziej narzekają. Natomiast najbardziej narzekają to z kolei na protetycy, ponieważ ja ci powiem mniej więcej tak, że za pracę na przykład protetyczną wykonaną otrzymuje 200-250 zł protetyk, za którą po prostu bierze implantologiczną gdzieś około 4000 lekarz. Jeżeli on włoży jakieś tam elementy, no powiedzmy 1000 zł, to jeżeli on ma do schowania powiedzmy 2500, no to ten protetyk dostaje 250 przykładowo. Mhm. I tutaj no wszyscy wiedzą, jaka jest relacja, kto ile, co, ile dostaje i za co. No niech teraz ten protetyk no żałuje, no to jest, że nie poszedł. To jest taka, no tutaj, że tak powiem, pewna, no między protetykami, a jak ja obserwuję w tej mojej branży, to jest taki konflikt interesów i no protetycy czują się pokrzywdzeni. Natomiast ale to mogli iść na studia i się uczyć i zostać lekarzami, nie? Tak, no ale to jest w tym, wiesz, to jest tak, że jest szkół protetycznych bardzo dużo, i jest nadmiar jest tych rąk do pracy. I ja znam takich ludzi, którzy jeden został sanitariuszem, drugi też powiedział, że on nie będzie dorabiał lekarzy i tam zaczął próbował założyć taką firmę, coś w rodzaju mojej, wiesz, też mu nie wyszło. No bo to są tego próbował na przykład wejść w serwis końcówek stomatologicznych, wiesz, także są różne, rozumiesz, drogi wyjścia, ale głównie, natomiast co byłoby, pytanie rozumiem, co byłoby takiego, rozumiem, w co można by wejść, jakby ktoś słuchał mojej audycji, na czym by można zarobić pieniądze. Więc tutaj miałeś taką pogadankę, taką audycję z takim kolegą, nie pamiętam imienia i nazwiska, o Azji, prawda? No była. Więc jest duża szansa, żeby nawiązać właśnie z Azją kontakty i próbować wejść z materiałami, różnego rodzaju instrumentami z Azji. Ja ten temat już dostrzegłem wcześniej, także ja nie znałem języka angielskiego, więc ja tak się intensywnie uczę angielskiego i no już po prostu z tymi Koreańczykami mogę, czy z Chińczykami się dogadać. Notabene spotkałem teraz, jak byłem w Poznaniu, taką ciekawą firmę z Chin, też może z nimi nawiążę kontakt. Także tu jest możliwości, bo spróbowanie się boksowania z tymi potentatami, czy to jest Koldental, czy Maroden, no to się to raczej może się skończyć smutno, ale jeżeli by znalazł ktoś jakąś liszę i próbować zaistnieć na rynku, no to jest to absolutnie możliwe. Jest, czyli trzeba się po prostu do ciebie zgłosić, umówić na piwo i... Ja chętnie, że tak powiem, służę pomocą. Jeżeli tylko hasło od Kamila, to bardzo proszę. No i jechać do Chin i starać się sprowadzać jakieś takie maszyny. Jest wiele ciekawych tematów. Maszyny radioaktywne, które robią jakieś te prześwietlenia. No to rzeczywiście strasznie niszowe. A powiedz mi, jak to wygląda w innych krajach, jeżeli chodzi o Zachód? No bo teoretycznie no, my będziemy takim Zachodem, za 10 lat będziemy obecnym Zachodem, no to jak to tam Kamil, jest rozwiązane? Kamil, my sobie nie zdajemy sprawy z jednej rzeczy, wiesz? Jak ja zaczynałem działalność w tej branży stomatologicznej, to był amalgamat, i były wypełnienia krzemowe, które już w ogóle nie istnieją. Natomiast my byliśmy takim trzecim światem, wiesz, takimi krajami rozwijającymi się w najgorszym tego słowa znaczeniu. Natomiast w ciągu tych 22 lat to właściwie nasza stomatologia to jest praktycznie taka sama jak stomatologia zachodnia. Tylko że widzisz, ja ci powiem jeszcze jedną rzecz. Ja mam kontakt z lekarkami, które przyjeżdżają z Anglii. I na przykład jaka jest różnica między Anglią a Polską. Na przykład w Polsce to jest tak, że one mają naloty sanepidu, wiesz, różnych tam, wiesz, to na przykład lekarka, która przez 2 lata pracowała, wiesz, gdzieś tam i chciała wrócić do swojego gabinetu, to musiała pół roku chodzić po urzędach i jakieś dokumenty, wiesz, tak jakby ten nowy, jakby ten dom wybudowała od początku, wiesz. Jest ogromna biurokracja, która jest koszmarna. Natomiast ja się spytałem takiej pani doktor, jak to jest w Anglii. Ona mówi, że tego czegoś nie ma, jest tylko co innego. Ona wie, że ona musi stosować te procedury ściśle, dlatego że grozi jej niebezpieczeństwo od strony pacjenta. Bo jak pacjent po prostu ją zaskarży do gdzieś tam, coś będzie takiego, wiesz, kontrowersyjnego, no tak, to ona się jest w stanie obronić, bo ona wie, że wszystko, wiesz, było, wiesz, sterylizowane, wszystko jest zgodnie z procedurą, także ona się wybroni. Natomiast u nas, my się nie boimy raczej tego pacjenta, bo raczej wiemy, że krzywdy mu nie zrobimy. Natomiast jest dużo tej biurokracji i dużo takich jest nalotów, różnych takich pseudo kontroli, wiesz, i to jest bolączką. Natomiast jeśli chodzi o poziom stomatologii, ja ci coś powiem, w Sztokholmie nasi lekarze stomatolodzy są rozchwytywani. Jeżeli ktoś, na wystawie międzynarodowej w Poznaniu, to jest takie stoisko, gdzie jest normalnie rekrutacja do pracy na Zachodzie. Proszę bardzo, proszę podpisać umowę, jedziesz do Danii, do Anglii, do Szwecji, gdzie chcesz, masz pracę. To jest normalnie ściąganie takich gotowych, nowo upieczonych lekarzy, proszę bardzo. Także tutaj my nie mamy się powodu czego wstydzić. Jeżeli możemy się wstydzić, to tej cholernej biurokracji. No właśnie, ale ja to trochę tak przewrotnie zapytam o ten Zachód, bo teraz chcę powiedzieć o Wschodzie, czyli o tych krajach mniej rozwiniętych. No bo skoro ty już znasz tutaj technologię i tak dalej, tamte kraje są zacofane, to może teraz wejdziesz w tamte kraje, albo w ogóle tą branżę zaszczepić w tamtych krajach i stać się taką korporacją, tak jak te dwie, które wymieniałeś, tylko że gdzieś ale na wschodzie. Ale masz na myśli, Kamil, Ukrainę, czy jakieś kraje czarnej Afryki? No nawet niech to będzie Afryka, nawet niech to będzie Ukraina, no wiesz, w Afryce są kraje bardziej rozwinięte od nas, no chodzi mi ogólnie o takie biedniejsze kraje, które, no, które się rozwijają, a nie zwijają. No ja nie myślałem o Afryce, raczej to bym tutaj widział, może tak myślałem, żeby do Lwowa pojechać i spróbować, wiesz, nawiązać kontakty. No w związku z tą moją metodą, taką tańszą tańszych implantów, wiesz, tych, z wykorzystaniem tych kompozytów z włóknem szklanym. No to byłoby bardzo tanie i natychmiastowe i bardzo proste, wiesz. Tak, a potrzebujesz, tutaj, natomiast, nie wiem... Żeby wprowadzić taką nową technologię robienia zębów, to trzeba jakoś dużo papierków wypełniać? No u nas jest to, wiesz, procedury, może cię spotkać jakaś przykrość ze względu na konkurencję, że to są różne, to wiesz, to tak samo jest jak jest z prawnikami, wiesz, są kręgi, na przykład nie wiem, czy wiesz, że na dostanie się na specjalizację, na przykład na implantologię, to jest marzenie świętej głowy, na przykład Kamil, czy mam jeszcze kogoś, to się, jak to oni to robią, po prostu się dzięki temu, że jesteśmy w Europie, on może się tam zadeklarować do fundacji Goethego i z taką gotową specjalizacją europejską przyjeżdżać do Polski i dzięki temu, że mamy Europę, to jest to honorowane. Natomiast, żeby normalnymi ścieżkami się dostać na specjalizację, czy na ortodoncję, czy na implantologię, to jest marzenie świętej głowy, wiesz. Znaczy co, nie ma szkół? Nie ma możliwości, pilnują nasi ci lekarze, żeby konkurencji było jak najmniej, żeby nie tworzyć specjalistów w określonej branży, bo to stwarza tak samo jak na przykład prawnicy starają się tak, żeby tych adwokatów, wiesz o co chodzi, notariuszy, jasne, było tyle, ile jest, a nie za dużo i żeby nie stwarzali konkurencji. Tak samo jest tutaj, czy z implantologią, ja sobie obserwuję, czy z ortodoncją, wiesz, także tutaj jest, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No niestety, ale jak powiedziałeś, można wyjechać na Zachód, tam sobie te papiery wszystkie bez najmniejszego problemu załatwić, albo otworzyć praktykę na statku. A to ja tego nie znam. Możliwe, że coś takiego jest. Możliwe. Natomiast jeszcze powiem ci jedną rzecz. Wiesz, dobrze, niektórzy jest narzekają, tak na że jesteśmy w Unii, natomiast ja powiem ci, jak ja kiedyś importowałem pewne rzeczy i ja zostałem wykluczony z rynku. Dopiero szansa się otworzyła w momencie, kiedy jest Unia Europejska. No nie. Wróć, układ z Schengen. Wcale nie Unia. Układ z Schengen. Ja ci powiem jedną rzecz. To jest całkiem co innego. Nie. Ja ci powiem jedną rzecz. Ja na przykład sprzedaję taki materiał, materiał do dezynfekcji, do gabinetu stomatologicznego, który się nazywa Sekusem, prawda? I on był, że tak powiem, na rynku jeden, ponieważ były takie sytuacje, że wprowadzenie na rynek Polski przez zagranicę musiałeś załatwić certyfikat, który był nieprawdopodobnie drogi, i tych preparatów tych dezynfekcyjnych było niewiele. I dlatego te firmy bardzo windowały cenę. I na przykład 10 lat temu ja sprzedawałem produkt, który kosztował 160 zł, a ja go dzisiaj sprzedaję za 90 zł, ponieważ otworzył się rynek europejski. I są inne materiały, które mają zgadzam. Tak zwany znak CE, i one mogą legalnie się znaleźć w Polsce na polskim rynku. Ale to nie zawdzięczasz temu, że powstała Unia Europejska, tylko że Polska weszła do wspólnoty wolnego obiegu towaru i tak dalej. To są dwie różne organizacje. A że wstępowaliśmy w jednym czasie, to tak sobie ludzie myślą. Dobra, Antoni, bo już musimy kończyć. Dobrze. Okay. To co? Dzięki wielkie. Dziękuję, słuchaczy, zapraszam na alternatus.pl, gdzie Antoni zaraz zareklamuje nagrania z konferencji Myśleć jak milionerzy, na której byłeś. Bardzo się cieszę, Kamil. Dziękuję ślicznie. To co, powiesz coś miłego o konferencji, na której byłeś? Mówisz o M jak M? Tak, bo płyty mamy już dostępne w sprzedaży. Posłuchaj. I trzeba reklamę. Jeśli chodzi o M jak M, to tam ja poznałem, miałem okazję wysłuchać około 15 osób, takich jak na przykład Paweł Zaremba. No bardzo ciekawa postać, to odsyłam tam do internetu, gościem, tak. Mogłem poznać na przykład Andrzeja Bliklego, profesora informatyki, specjalistę od pączków, ale nie tylko. Ja właśnie wprowadzam jego metodę TQM. Oczywiście spotkałem tam takiego kolegę jak na przykład Paweł Urbański, który mnie powaliło zupełnie, który po prostu spotkała go całkowita ślepota, ale pomimo tej ślepoty, pomimo tej choroby, no człowiek, który doktoryzuje się, który jest alpinistą, wspinaczem na 6000 metrów, no to jest w ogóle wielka sprawa. I w tym momencie, jak ja zobaczyłem, jakie ja mam kłopoty, że mi się troszkę firma chwieje, jak ja zobaczyłem tego Pawła, to ja mówię, ja w ogóle jestem w raju, no Boże Święty. Czyli warto było wydać te kilkadziesiąt złotych. Nie, no to jest w ogóle, Kamil, ja się bardzo cieszę, że ja tam byłem. Ja tam po prostu sobie skorzystałem. I jeżeli wiesz, te wszystkie twoje inicjatywy, notabene przeczytałem oczywiście twoją książkę Efekt Motyla, którą w ogóle, w ogóle też polecam. Już za dużo wazeliny mi tutaj dajesz. Dzięki wielkie za wszystkie miłe słowa. Słyszeliście www.alternatus.pl. Tam mamy taki sklepik fundacyjny. No a jak sobie zarobimy trochę na płytach, to zorganizujemy więcej takich pogadanek w liceach, takich lekcji przedsiębiorczości, więc zachęcam was serdecznie. I co? Dzięki ci wielkie, Antoni. Mam nadzieję, że nas kiedyś jeszcze odwiedzisz. Ja dziękuję. Przesympatycznie się rozmawiało. Dziękuję. No to dziękuję. Trzymaj się, a ja już wypuszczam. Kończę. Kłaniam się, do widzenia. Kołam. Albert, wychodzimy!